संभाषण के द्वारा जो प्रतिपाद्य जो तत्व है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। हनुमान जी के जिज्ञासा के अनुसार भगवान राम जी यहाँ जो आत्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं। अभी तक ये बता दिया भगवान ने उस परमात्मा का वास्तव स्वरूप क्या है और वो आत्मा है, साक्षी है, अंतर्यामी। इतना बताने के बाद परमात्मा ही सारा जगत को उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? जैसा मान लीजिए कुलाले दे घड़ा उत्पन्न करता है, मिट्टी के अपेक्षा किया, चक्र के अपेक्षा किया, दंडादि के अपेक्षा की, क्योंकि कोई भी जो कार्य उत्पन्न होता है उस कार्य के प्रति निमित्त कारण भी होना चाहिए, उपादान कारण भी होना चाहिए। दो कारण आवश्यकता है, निमित्त और उपादान। जैसा मान लीजिए अभी बता दिया घट के प्रति मिट्टी है, ये उपादान का, और दंड है निमित्त कारण। जो कारण है कार्य के साथ ही रहता है, कार्य से अतिरिक्त नहीं रहता है, उसको कहते हैं उपादान कारण। कार्य से अलग रहता है वो कारण है निमित्त कारण। जैसा रोटी के प्रति आटा हो गया उपादान कारण, चूल्हा है, चिमटा है, गैस है, ये सारे निमित्त कारण। ऐसा ही जो परमात्मा जगत को उत्पन्न कर रहे, कौन निमित्त कारण है और कौन उपादान कारण है, ये शंका होती। तो इसलिए वहां बता दिया है ईश्वर में दो अंश है। जैसा हमारे शरीर में दो अंश को लेके व्यवहार होता है, एक चेतन अंश और दूसरा एक जड़ अंश है। शरीर से लेकर बुद्धि पर्यंत ये सारे जड़ है। शरीर से लेकर बुद्धि तक देखने वाला है, अनुभव करने वाला है वो चेतन है। ये दो मिलके शरीर से हमारा काम होता है। केवल जड़ शरीर के द्वारा भी काम नहीं होता है, यदि होता तो मुर्दे के द्वारा भी क्यों नहीं होता है? शरीर तो वहां भी है। केवल चेतन के द्वारा भी कार्य नहीं होता है, चेतन सर्वत्र है, घट में भी चेतन है। जैसा ईंधन है, लकड़ी है, वो भी नहीं जलाती है, न केवल अग्नि भी जलाती है। ईंधन के साथ संबंध हुए जो अग्नि है वही जलाती है। वैसे ही परमात्मा चेतन और माया का जो संबंध होता है, चेतन और माया का जो संबंध है इसी का नाम है ईश्वर कहते। तो ईश्वर में दो अंश हो गए, जैसा हमारे शरीर में बताया दो अंश है, एक जड़ है एक चेतन है। वैसे ही ईश्वर में जो माया है वो जड़ अंश है। उस जड़ अंश को लेकर ईश्वर उपादान कारण बनता है माया को लेकर। और ईश्वर में जो चेतन अंश है उसको लेकर वो निमित्त कारण है। जैसा मकड़ी शरीर को लेकर मकड़ी है, वहां उपादान कारण है, शरीर जड़ है। शरीर के अंदर जो चेतन है मकड़ी के, उसको लेकर वो निमित्त कारण है। अन्यथा मरी हुई जो मकड़ी है वो भी जाला बनाना चाहिए, उससे जाला नहीं बनता। तो इसलिए यहां उत्तर दे रहे, परमात्मा जगत को कैसा उत्पन्न कर रहे ये बता रहे। मायावी माया बद्धा, मायावी कहते हैं, माया जिसके पास है वो मायावी कहते हैं। माया है जो महामाया, छोटी मोटी माया नहीं, ऐसा छोटी मोटी माया है जादूगर के पास भी रहती। किंतु यहां जो माया शब्द से लेना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुणात्मक जो प्रकृति है वो माया है। पहले ही बताया था वो माया है, परमात्मा की एक विलक्षण शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, त्रिगुणात्मिका है। और वो जो माया है चैतन्य के साथ संबंध होता है। चैतन्य के साथ संबंध होने के बाद सारा जगत की उत्पत्ति कर। गीता में भी देखिए भगवान ने बताया, मयाध्यक्षेणा प्रगते सूयते सचराचरा, मेरे अध्यक्ष अर्थात मेरे अस्तित्व में, मेरे सत्ता के द्वारा ये जो प्रकृति है सारा जगत को उत्पन्न करती। सबसे पहले माया का संबंध होता है चैतन्य के साथ, तभी वो ईश्वर बनता है। और ईश्वर के साथ संबंध करने से माया पांच बच्चों को जन्म देती है, एक नहीं पांच। इसलिए उसको लेकर किसी ने एक व्यंग्यात्मक श्लोक लिखा है, काश्चित् व्यामोह मूर्ति परपुरुषरतः राक्षसी प्रादुराशी गर्भिण्यार्भकौघं विषममजनयत् पंचभूताभिधेय यात्येकं नीचमार्गेर अतिजडमपरं धावति ततोऽन्यत् वायांतं शून्यमन्यत् दहति तदपरं किं पुनः तत्समाजे। काश्चित् व्यामोहमूर्ति, ऐसी एक मूर्ति है सबको मोहित करने वाली, सबको वश में करने वाली, सबको आकर्षित करने वाली एक मूर्ति है, मूर्ति के समान मूर्ति। और उस मूर्ति ने क्या किया, परपुरुषरतः अर्थात परम तो परमात्मा के साथ उन्होंने संबंध जोड़ दिया, परमात्मा को भी मोहित किया और उसके साथ संबंध जोड़ दिया। और वो मूर्ति कौन है, राक्षसी प्रादुराम, वो राक्षसी है, माया को यहाँ राक्षसी बता रहे हैं। ऐसी जो माया है राक्षसी थी पहले, परमात्मा के साथ संबंध रहने, परमात्मा से संबंध होने से वो जो माया है गर्भ धारण किया उसने, और गर्भ धारण करने के बाद एक समूह को जन्म दिया, एक नहीं पांच पांच बच्चों को जन्म दिया। वो भी ऐसे बच्चे नहीं, विलक्षण बच्चे है, विषमम अजनयत, विषम विषम बोलते भिन्न भिन्न स्वभाव, एक भाई का स्वभाव दूसरे भाई से बिल्कुल मिलता ही नहीं, पांच भाई को जन्म दिया। और उसमें यात्येक नीचम, एक का स्वभाव ही निरंतर नीचे की ओर बहना, और एक पड़े रहता है जड़ के समान, और एक इधर उधर निरंतर दौड़ते रहता है, एक का स्वभाव सदा जलाना ही है, बहुत गुस्सेला है, क्रोधी है, और एक शून्य जैसा पड़े रहते हैं। ऐसे पांच बच्चों को जन्म दिया, ये कोई अलग नहीं है, ये पंचभूत है, ये माया के बच्चे हैं, परमात्मा के साथ संबंध होकर माया ने जन्म दिया। शून्य के समान है वो आकाश है, और इधर उधर दौड़ते रहता है वायु है, और क्रोधी है, जलाने का स्वभाव है जिसका भयंकर, वो अग्नि है, निरंतर नीचे की ओर दौड़ता है, यह जल हो गया। और जड़ जैसा पड़े रहता है अजगर जैसा, यह हुआ प्रतिबिंब। अरे साधक, ये माया के पांच बच्चे हैं, देखिए पांचों का स्वभाव अलग अलग है, एक के साथ कोई मिलता नहीं, बिल्कुल विरुद्ध है, किंतु पांचों मिलकर के ये शरीर बना है हमारा, शरीर में पांचों तत्व है, इसलिए कहते हैं पांच भौतिक शरीर। आकाश भी है हमारे अंदर, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। ये विलक्षण जो पांच स्वभाव है, ऐसे जो मिलकर के जो बना हुआ आपका शरीर कैसा रहेगा, इसलिए बोल रहे किम पुनः तत्समाजे, अर्थात इनका समूह से बना हुआ शरीर कैसा हो सकता। ऐसी जो माया है परमात्मा के पास में, इसलिए बता रहे माया भी माया वाला, श्रुति में भी बता दिया है मायाम तो प्रकृति विद्धि मायिनाम तो महेश्वरा, ये जो माया है त्रिगुणात्मक, ये प्रकृति माना है। प्रकृति का मतलब है कारण, और माया का जो पति है वो महेश्वर है, ईश्वर माना है। इसको यह मायावी शब्द बता रहे। हे हनुमान, जो मायावी है उनकी एक ऐसी शक्ति है माया शक्ति, उस माया बद्धा अर्थात माया के द्वारा, बद्ध का मतलब युक्त होने से, माया के साथ तादात्म्य होने से, माया के साथ एक ही भाव होने से, विविधतानु करोति अर्थात अनेक प्रकार का शरीर को धारण करता है एक ही परमात्मा। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा दिया है, इंद्रो माया में पुरोरूपो ईयते। इंद्र का मतलब है परमात्मा, स्वर्ग का अधिपति इंद्र नहीं लेना, यह इंद्र का मतलब है परमात्मा। सर्वतंत्र स्वतंत्र है परमात्मा, उसको इंद्र कहा गया। वो जो इंद्र है माया भी बोलते, माया के द्वारा पुरुरूपायते अर्थात अनेक रूप को धारण करता है। कैसा? जैसा कोई जादूगर है, उस माया के द्वारा अनेक वस्तु को निकालता है। जैसा भगवान भाष्यकार जी ने मांडुक्य कारिका में बता दिया, जैसा कोई जादूगर है अपने से एक रस्सी को ऊपर आकाश में फेंक देता और उस रस्सी से ऊपर चढ़ करके जाता है, और ऊपर जाके और ऊपर खूब युद्ध करता है, रस्सी को टुकड़े टुकड़े करके नीचे गिर जाता है और देखते देखते पुनः वैसा ही खड़ा हो जाता है। जादूगर ये काम कर, वैसे ही ये तो महाजादूगर है परमात्मा है। इतना विलक्षण जगत को बना दिया, इसलिए बोले मायावी माया बद्धा। मायावी शब्द से लेना परमात्मा, उस माया के द्वारा बद्धा मतलब युक्त होकर अनेक प्रकार का शरीर को बना। अच्छा, परमात्मा ने माया के साथ संबंध तो किया और उस माया के साथ संबंध करके अनेक प्रकार का शरीर भी बना दिया। इसका मतलब संसार में परमात्मा भी संबंध किया होगा, क्योंकि जो जिसके साथ रहता है, जिसके साथ संबंध करता है, वो भी संसारी होगा। जैसा काली कोठरे में आप रहते हैं, वो काली माँ तो आपको लगी जाएगी। कीचड़ में यदि गए तो कीचड़ तो आपको लग ही जाएगा, और गोबर में यदि उतारेंगे तो गोबर का दुर्गंध अपने अंदर ही आ जाएगा। वैसा ही माया के द्वारा परमात्मा ने सारा जगत को बना दिया, इसका मतलब वो भी संसारी होगा। ये सारे जीव में है कौन? परमात्मा ही है। जैसा जीव संसारी है वैसा परमात्मा भी संसारी होगा। ऐसा शंका होने पर भगवान राम जी बता रहे हैं, हनुमान ये बात नहीं, भले सारा जगत को उत्पन्न कर रहे परमात्मा किंतु वो संसारी नहीं है, लेपायमान नहीं है। पहले भी मैंने एक दृष्टांत दिया था, जितना भी जो कार्य हो रहे किसमें? आकाश में। आकाश में सारा कार्य हो रहे, बारिश आ रही आकाश में, आंधी है, तूफान है, आकाश में आ रहे, धूल उड़ रही, सारा कार्य आकाश में होने पर भी आकाश में जरा सा भी ले पाया मान नहीं, ये आकाश में ही ले पाया मान नहीं है। आकाश का कारण परमात्मा में कैसा लिप्त होगा ये संभव नहीं, इसी को लेके बता रहे। न च अपि अयम संसरति, हे हनुमान सारा संसार को उत्पन्न तो किया उन्होंने, किंतु संसार के साथ वो संसार नहीं कर रहे, अथवा संसार के साथ उसका कोई संबंध नहीं। किस प्रकार? जिस प्रकार जल में कमल का पत्ता रहने पर भी जल के साथ उसका कोई संबंध नहीं, कितना भी जल हो कमल के पत्ते गिरने पर भी स्पर्श नहीं होता है, वो निर्लिप्त है। वैसे ही परमात्मा ने सारा जगत बना दिया, सारे जगत में रह रहे, सारा जगत उसके अंदर है, किंतु परमात्मा निर्लिप्त है। जिस प्रकार लोहार का नीचे लोहे का बहुत बड़ा लोहा रहता है, उसी लोहे के ऊपर वो अनेक प्रकार के वस्तु बनाता है, कढ़ाई भी बनाता है, तलवार भी बनाता है, सुई भी बनाता है, किंतु नीचे का जो बड़ा लोहा है, बड़ा पत्थर है, उसमें कोई बिगड़ता नहीं। वैसा ही परमात्मा से सारा जगत उत्पन्न होने पर भी न संसरति, स्वयं वो संसारी नहीं। इसीलिए भागवत में भगवान कृष्ण के 16,000 रानियां मानी, इतने संतान है उसके गिनाए भागवत में को, और बाद में बता रहे भगवान ब्रह्मचारी, एक तरफ से बाहरे बता रहे इतने संतान है, किंतु बोल रहे अखंड ब्रह्मचारी भी बता रहे। इसका मतलब केवल माया के द्वारा ही हो रहे, वास्तव में नहीं। इसलिए यहां बता रहे, हे हनुमान मैं स्वयं परमात्मा रूप से सारा जगत को उत्पन्न करता हूं, किंतु मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। न संसरति, न च संसारये, अथवा किसी को संसार रूप से प्रेरणा भी नहीं करता। गीता में स्वयं भगवान ने बताया, मैं करता भी नहीं, मैं करवाता भी नहीं। ये भगवान उल्टे बोलते, उल्टे बुद्धि वाले, एक तरफ से बोले सब कुछ मैं ही करता, और दूसरे तरफ से बोलते हैं मैं करता भी नहीं हूं करवाता भी नहीं। मैं करता हूं इसका मतलब सबको सत्ता मैं दे रहा हूं, मेरे सत्ता के द्वारा सारा कार्य हो रहा है, और मैं करता भी नहीं हूं ना करवाता भी नहीं, पारमार्थिक दृष्टि से कुछ है ही नहीं, ये तात्पर्य। इसी प्रकार यहाँ राम जी भी बता रहे हनुमान, न संसार ये, किसी को भी संसार में मैं प्रवृत्त भी नहीं करवाता, स्वयं मैं संसारी भी नहीं हूं और किसी में प्रवृत्त भी नहीं करवाता। यदि किसी के मन में शंका हो सकती है हनुमान जी के ही मन में क्यों ना हो, यद्यपि हनुमान जी के अंदर नहीं हो सकता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, लोगों के मन में हो सकती। परमात्मा ने सारा जगत उत्पन्न किया और वो संसार में भी नहीं है, और संसार में प्रवृत्ति भी नहीं करवाता है, तो संसार दिख रहे कैसा? दिख रहे माया कल्पिता। जिस प्रकार स्वप्न में हम अनेक पदार्थ देखते हैं, स्वप्न में कभी हम राजा भी बनते हैं, स्वप्न में कभी हम भिखारी भी बनते हैं, स्वप्न में कभी हम देवता भी बनते हैं, स्वप्न में कभी हम आकाश में भी उड़ते हैं, स्वप्न में कभी कभी हम किसी की हत्या भी करते हैं। जैसा मान लीजिए स्वप्न में कोई व्यक्ति अपना माता पिता का हत्या कर रहे, अथवा कोई शिष्य है अपने गुरु की हत्या कर रहे, और जगने के बाद यदि कहे महाराज मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए, मैंने हत्या किया है, और यदि कहें तो क्या दूसरा व्यक्ति हंसेंगे, अरे तो स्वप्न है, कुछ भी नहीं किया तो, स्वप्न में सब कुछ किया तो भी कुछ नहीं किया। वैसे ही जागृत में भी है, स्वप्नवत है, जब तक हम लोग जगे नहीं तब तक सत्य है। मान लीजिए आप स्वप्न देख रहे, स्वप्न में शेर को देखा, भयभीत होते हैं क्या? नहीं, अवश्य भयभीत होते हैं। स्वप्न में आपको पैसा मिल गया, आपको बहुत प्रसन्न भी होते, तो स्वप्न मिथ्या कैसा कहते हो? धन मिलने से आप प्रसन्न हो रहे स्वप्न में, शेर है सांप मिलने पर वहां दुखी भी हो रहे, तो मिथ्या कैसा होगा? स्वप्न स्वप्नावस्था में मिथ्या नहीं है। जिस समय में स्वप्न देख रहे हम, जब तक स्वप्न देख रहे तब तक मिथ्या नहीं। मिथ्या तभी माना जाता है जिस समय में आप जग गए, जगने के बाद आपको मालूम पड़ता, अरे मैंने जो स्वप्न देखा था ये केवल मिथ्या है, कुछ नहीं। वैसे ही यहां भी सारा जगत देख रहे हम, स्वप्न में सोकर निद्रा में सोए हैं सभी लोग, ये निद्रा कोई अलग नहीं है, अविद्या रूप निद्रा। इसलिए बता दिया है शास्त्र में, अनादि अविद्या सुप्तो जीवो यद प्रबुद्यते, कि अनादि अविद्या रूप निद्रा में सोए हम। गीता में भी भगवान ने कहा या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे, इसलिए हम सब सोए हैं, सोकर स्वप्न देख रहे, जब तक ये स्वप्न नहीं टूट रहे तब तक सत्य है। किंतु ये स्वप्न ऐसा नहीं टूट सकता है, ये नींद ऐसी टूट नहीं सकती है, ये नींद ऐसी नहीं खुल सकती, ये नींद तभी खुल सकती है जो महापुरुष है शास्त्र का उपदेश बता रहे, उपदेश जहां अंदर उतर देता है तभी चल जाता। जिस समय में अपना स्वरूप का बोध होगा, अनुभव होगा, तभी मालूम पड़ेगा, अरे ये तो स्वप्नवत है, अभी तक इसको मैं सत्य मान के बैठा था, ये सारा जगत मेरा था, मैं मेरा स्वरूप माना था, कुछ भी है नहीं, मेरे अंदर कल्पित है। जब तक हम जगे नहीं तब तक सत्य, जो सारा संसार देख रहे अज्ञान के कारण, भ्रम है, सत्यवत बुद्धि होती है, सत्य जैसा व्यवहार करते विद्वान भी करते ऐसा, केवल अज्ञानी मात्र नहीं पढ़े लिखे भी हैं उनको भी भ्रम होता है, भ्रम में सत्यत्व बुद्धि होती। पहले भी एक बार बताया था मैं, बिहार में एक विद्यालय चल रहा था, निष्ठावान पंडित थे, बच्चों को पढ़ाते थे, अच्छे संस्कार देते थे। एक बार गांव में पहले फिल्म आ गया, पहले पर्दे में दिखाते थे, इधर से छोड़ करके सामना पर्दा लगाते थे, पर्दे में छोड़ के दिखाते, सभी बच्चों ने कहा गुरुजी आज यहाँ बहुत सुंदर पिक्चर दिखा रहे, आप भी चलिए। उन्होंने कहा ये नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे संस्कार बिगड़ जाता है। अच्छा संस्कार को ग्रहण करना चाहिए, खराब संस्कार यदि है उसे दूर रहना चाहिए। बहुत समझा दिया पंडित ने। बच्चों ने कहा गुरु जी ये तो ऐसा पिक्चर नहीं, माँ दुर्गा का है, बहुत सुंदर है, इसलिए आप भी चलिए। तो पंडित जी ने कहा यदि दुर्गा तो हो तो मैं भी चलूंगा, वो भी तैयार हो। सारे बच्चे ले गए, मुझे ही उनको आगे बिठा दिया, कुर्सी लगा था, बुजुर्ग थे, हाथ में डंडा लेके चलते रहे जैसा हमारे स्वामी जी के दर्शन, आगे बैठे देख रहे थे। देखते रहते इतना बढ़िया अच्छा लगा उसको, दुर्गा कैसा प्रकट हो रही है, किस प्रकार असुरों को मार रहे, बिल्कुल खो गए, बिल्कुल में वहां युद्ध हो रहे थे। दुर्गा का वाहन है सिंह, गर्जना करते हुए एकदम सामने आया। अब इन्होंने क्या किया, आ गए करके उठा के दंडा एक मार दिया उसको, उतने में पर्दा ही फट गया। देखिए इतने बड़े विद्वान है, जानते हैं हम फिल्म देख रहा हूं करके, और देखते देखते भूल गए, सत्य मान लिया और पर्दे को ही फाड़ दिया। वैसे ये जगत है सत्यवत प्रतीत हो रहे, जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक सत्य है। इसलिए हनुमान ना मैं संसार में है, मैं संसार में किसको प्रवृत्त करवाता है, यही बता रहे। अयम न संसरति न चा संसार ये प्रभु, इतना बताने के बाद हनुमान जी को बता रहे हनुमान वास्तव में मेरा स्वरूप सुनवा। आगे के श्लोक में बता रहे नायम पृथ्वी न सलीलम न तेजा पवनो न बह न प्राणो न मनो व्यक्तम न शब्द स्वर्श एवच। भगवान राम बिल्कुल शुद्ध वेदांत बता रहे हैं। नायम पृथ्वी हे वानर श्रेष्ठ, हनुमान जी का नाम है वानर श्रेष्ठ, वानरों में श्रेष्ठ है वो, यद्यपि वो वानर नहीं है, किसी कारणवशात असुरों को संहार करने के लिए वानर रूप में आए। ये तो भगवान शिव का एकादश रुद्र का अवतार माना जाता है, तो अंजनी भी कोई सामान्य नहीं है। सामान्य यदि हो तो उनके शिव का अंश जन्म कैसा होगा। यदि अप्सरा है, पुंजिस्थला नाम की एक अप्सरा थी, तो अप्सरा में श्रेष्ठ थी, जैसा रंबा और उर्वशी श्रेष्ठ माना जाता है उसी प्रकार ये पुंजिस्थला भी अति सुंदर और श्रेष्ठ थी। वायु देवता से उनका प्रेम था विशेष। एक बार वायु देवता और पंजिस्थला नाम की अप्सरा तुंगाभद्र नदी के किनारे जल क्रीड़ा कर रहे थे। वहां मतंग ऋषि का आश्रम था जो शबरी के गुरु थे। जल क्रीड़ा में इतना मग्न हो गए दोनों, उसी समय में दूसरे तरफ से अगस्त अपने मतंग ऋषि संध्या कर रहे थे, दर्पण दे रहे थे, सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। जल क्रीड़ा करते हुए वो जल उड़ करके ऋषि के ऊपर गिर जाता है। ऋषि सोच रहे बारिश तो नहीं आ रही है, जल कहां से आ रहे। दोबारा लगे तो दोबारा उनके ऊपर जल गिर जाता है। ऋषि आगे जाके देखते वहां वायु देवता और पुण्यस्थला दोनों खूब जल पीड़ा कर रहे थे, और उनको समझा दिया देखो यहां तुम लोग इस प्रकार कर रहे क्रीड़ा उचित नहीं। तो उतने में जो पुण्यस्थला ने कहा हे ऋषिवत, जल का तो अधिकार सबको है, आप ऐसा मना करते हो। जल है, वायु है, आकाश है, सबका है। ऋषि ने कहा, देवी मैं जानता हूं, जल के ऊपर सबका अधिकार है, वायु के ऊपर सबका अधिकार है, सूर्य के ऊपर सबका अधिकार है, मुझे भी पता है। किंतु एक नियम होता है, वो परिसर देखा जाता है। ये ऋषियों का परिसर है, इसलिए ऋषियों का परिसर में तुम इस प्रकार कर रहे हो ठीक नहीं है, यहां से तुम लोग चल जाओ। किंतु कहा ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऋषि ने बार बार समझा दिया किंतु अप्सरा नहीं मानी। उन्होंने कहा, ऋषिवर आप भी आए हमारे साथ जल क्रीड़ा करने के लिए, यहां तक बता दिया। ऋषि क्रोधित हो गए और समझाने लग गए, देवी तो अप्सरा का एक नियम होता है, उसको उल्लंघन कर रहे, तो श्री है इसलिए अभी तक मैंने आप कुछ बोला नहीं, इससे आगे मत बोलो, जल्दी से यहाँ से चल जाए। उन्होंने कहा, नहीं गए तो अब क्या करेंगे। और ऋषि के ऊपर भी जल फेंकने लग गए जोर जोर से, और उनका हाथ पकड़ के खींचने लग गए। उतने में मतंग ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा, तुम इतने सुंदर हो, रूप के प्रति ये अभिमान हो, जाओ तुम बंदर ही हो जाओ, वानर ही बन जाओ। शाप दे दिया। तो देखते देखते वायु देवता के हाथ में वो वानर ही बन गए। वायु देवता ने प्रार्थना किया, भगवान आप तो इतने बड़े ऋषि हैं, चलो ये स्त्री है, आपने शाप तो दे दिया, ये बंदर ही बनिए, उनका उद्धार का तो मार्ग बता दीजिए। मदंग ऋषि ने कहा, शाप तो मैंने दे दिया, छोड़ा हुआ बाण, बोली हुई जो वचन, बीता हुआ समय है, वापस नहीं आता है, इसलिए मैंने शाप दिया है, अभी वापस नहीं जा सकता है, किंतु एक उपाय बताऊंगा मैं। भगवान शिव के आराधन करें, अगले जन्म में अंजनी बन के जन्म लेंगे, इसके गर्भ में भगवान का अंश जन्म होगा, एकादश वही हनुमान जी रूप से जन्म होगा। इसलिए भगवान बता रहे, हे वानर श्रेष्ठ, हे हनुमान, मेरा वास्तव स्वरूप सुनो। नायम पृथ्वी, ना तो यह पृथ्वी है जिस धरती में हम बैठे हैं, इस धरती में हम चल रहे, फिर रहे, सो रहे, सब कुछ कार्य कर रहे, ये धरती भी मैं नहीं हूं। क्यों? धरती में पांच गुण माना जाता है। आकाश का गुण शब्द है पृथ्वी में, पृथ्वी को मार दीजिए खट खट खट शब्द होता है। वायु का भी धर्म है, जल का जो है वो भी धर्म है पृथ्वी में, और अग्नि का है रूप वो भी पृथ्वी में है, और अपना रस है। इसलिए शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, पांचों पृथ्वी में। इसलिए पृथ्वी का नाम है पंच गुणात्मक, पांच गुण वाले। परमात्मा तो निर्गुण है, निराकार है, निरवयव है, निरंजन है। इसलिए हनुमान, नायम पृथ्वी, ना तो मैं पृथ्वी भी नहीं हूं। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने कहा, ना भूमि न तोयो न तेजो न वायु, मैं भूमि भी नहीं है, तेजो भी नहीं है, वायु भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, कौन? शिव केवल हम, शिव स्वरूप है। यही भगवान राम भी बता रहे हैं, नायम पृथ्वी, ये तो पृथ्वी जड़ है, पांच गुण है, इससे भी मैं अलग हूं। चलो पृथ्वी नहीं हो सकता है, जल के समान तो होगा, न सलीलम, जल में भी चार गुण है, गंध गुण को छोड़ करके रस भी है उसमें, रूप भी है, स्पर्श भी है, शब्द भी है। चार गुण होने के कारण हे हनुमान मैं सलिल भी नहीं है जल भी नहीं, न तेज, तेज भी नहीं हूं मैं, तेज के अंदर हूं, तेज के अंदर रहकर तेज को जो प्रकाश दे रहे मैं, किंतु मैं तेज नहीं। इसलिए उपनिषद में कह दिया न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारक। तो परमात्मा को सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता, सारा जगत को प्रकाशित कर रहे, अंधकार को हटा करके प्रकाशित करने वाला भगवान सूर्य भी परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता। मान लीजिए जैसा कोई जिगनो है सूर्य को प्रकाशित करे तो क्या करेगा। इसलिए परमात्मा के सामने सूर्य है जुगनु के समान है। इसलिए हे हनुमान मैं तेज भी नहीं हूं, क्योंकि मैं तेज को भी प्रकाशित देने वाला। देखिए अग्नि के अंदर जो अग्नित्व है, जलाने का सामर्थ्य है, वायु के अंदर जो उड़ाने की सामर्थ्य है, परमात्मा की शक्ति है। जिस समय में परमात्मा उस शक्ति को वापस खींचेंगे, ना अग्नि जला सकती है वायु उड़ा सकती है। जैसा केनोपनिषद में बता दिया है, एक बार देवतों के अंदर अभिमान हो गया, असुरों को परास्त किया, असुरों को ऐसा परास्त किया बिल्कुल एकदम असुर तस नस होकर नष्ट हो गए। देवतों के अंदर ऐसा अभिमान आ गया, ये असुरों को हम लोगों ने परास्त किया। यही होता है मनुष्य हो अथवा देवता हो, जिसके सामर्थ्य से हम प्राप्त करते हैं उसको भूल जाते हैं। किंतु हमारा सनातन धर्म ये बताता है कृतं प्रति कर्तव्यः एष धर्म सनातन। किसी ने यदि उपकार किया हो, किसी ने आपको मार्गदर्शन दिया हो, किसी ने आपको सहायता किया हो, कभी भूला नहीं जाता है। कृतज्ञता होना चाहिए, कृतज्ञता नहीं होना चाहिए। दो प्रकार के व्यक्ति होते, एक कृतज्ञ एक कृतज्ञ। किया हुआ उपकार, किया हुआ सहायता को निरंतर जो स्मरण करता है वो कृतज्ञ कहते हैं। किया हुआ उपकार हो अथवा किया हुआ सहायता को भूल जाता है उसको बोलते कृतज्ञ कहते हैं। इसलिए देवता कृतज्ञ हो गए, कृतज्ञ नहीं हो गए, परमात्मा को भी भूल गए। परमात्मा ने सोचा, ईश्वर ने सोचा, यदि कोई मूर्ख है अज्ञानी हो तो ठीक है, सारे जगत को संचारण करने वाले देवतों के अंदर यदि अभिमान आ गया, जैसा कोई मूर्ख है प्रजा है उसके अंदर यदि किसी कारण से दोष भी हो गया, आपत्ति नहीं, राजा ही यदि दुष्ट हो गया प्रजाओं की क्या गति होगी। वैसे ही यदि देवता ही अहंकारी हो गए प्रजा क्या होंगी। ईश्वर ने सोचा इसका अहंकार तोड़ना है। तो एक बार देवताओं के सामने यक्ष रूप से प्रकट हो गया, उतने में देखते देखते इंद्र है वायु है अग्नि के सामने देख रहे एक विलक्षण एक यक्ष स्वरूप। इसलिए भगवान वाश्यकार जी ने वहां कहा यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय। यक्ष का दो अर्थ होता है, एक जाति विशेष भी होता है एक पूजनीय भी होता है। इंद्र ने कहा हे जातवेदा हे अग्नि देवता, ये सामने एक विलक्षण प्राणी खड़ा है यक्ष जैसा, जाओ उनसे परीक्षा करके आओ, पूछ के आओ कौन है, क्योंकि तू देवतों में श्रेष्ठ है, सबको जलाने वाले है, क्षण मात्र में सारा ब्रह्मांड को जला सकते। अग्नि के अंदर भी ही अभिमान था, अभिमान पूर्वक उस यक्ष के सामने गए। किंतु यक्ष के सामने जाते हुए वो चुप हो गया, बोलना ही भूल गया। यक्ष ने पूछा, अरे तू क्यों आए है, वो तेरा नाम तो क्या है, क्यों बैठ के खड़े हो गए। उतने में साहस आ गया, उन्होंने कहा मैं जाता वेदा हूं, अग्नि हूं। यक्ष ने पूछा, अच्छा तो अग्नि हो, जाता वेदा हो। हाँ, नाम तो मैंने भी सुना था, आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है, सारा ब्रह्मांड को जला डाल सकते, ये भी सुना। अग्नि का होश और भी बढ़ गया, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा प्रशंसा करे, दो शब्द बोलेंगे तो वो सब शब्द से ऊपर जाएंगे। अग्नि खूब एकदम ये हो गए, तो अग्नि देवता ने कहा मैं सारा ब्रह्मांड को जला डाल सकते, ये आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्षण भर में जला डाल सकते। यक्ष ने कहा नहीं नहीं, ब्रह्मांड ने क्या अपराध किया, तू जला गए उसको, ये जो तिनका दे रहा हूं मैं, इसको तिनके को जला हूं। और अग्नि के सामने एक तिनका डाल दिया, तो अग्नि देवता खूब वेग पूर्वक उसके ओर गया, बिल्कुल तिनके को कुछ नहीं कर सकता। यक्ष ने पूछा, सारा ब्रह्मांड को जलाने वाले है अग्नि देवता, कहाँ गए तेरी सामर्थ्य, लेकिन के भी नहीं जला सकते। लज्जित होकर अग्नि देवता वापस गए, वायु देवता गए, उन्होंने भी आके खूब डेंग मार दिया, सारा ब्रह्मांड को मैं उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने कहा, अरे ब्रह्मांड को तो मत उड़ाओ, इनके को तुम उड़ाओ, यही तेरी परीक्षा। वायु देवता की शक्ति खींच लिया, सारा प्रयत्न किया वायु देवता ने, उस जिनके को उड़ाने का दूर बात है, इधर उधर हिला तक नहीं। और कहने का तात्पर्य ये है, सूर्य के अंदर प्रकाश करने का शक्ति भी परमात्मा की है, अग्नि के अंदर जलाने के शक्ति भी परमात्मा की है, वायु के अंदर जो चलते हुए सबको प्राण देने की शक्ति भी परमात्मा की है, पृथ्वी के अंदर धारण करने की जो सामर्थ्य है ये भी परमात्मा की है। इसलिए हनुमान, मैं पृथ्वी के अंदर भले ही वो धारण करने का शक्ति रूप से, किंतु मैं पृथ्वी नहीं हूँ। जल के अंदर मैं प्यास बुझाने का एक सामर्थ्य रूप से मैं बैठा हूँ, किंतु मैं जल नहीं हूं। और अग्नि के अंदर अग्नि को भी मैं सामर्थ्य दे रहा हूं जलाने का, स्वयं मैं अग्नि नहीं। जैसा इस लड्डू के अंदर बिजली चमक रही, बिजली जल रही, किंतु लड्डू बिजली नहीं है, उसी प्रकार बता रहे हम, ना हम तेज ना पवन हो, वायु के अंदर ही मेरी शक्ति है, पवन के अंदर ही मेरा सामर्थ्य है, इसलिए शीतलता प्रदान कर रहे हैं, किंतु स्वयं मैं वायु नहीं, क्योंकि वायु को भी मैं धारण कर रहा हूं। जिस प्रकार ये धरती में सत्संग में हम बैठे हैं, हम अलग है, सत्संग अलग है, ये सत्संग है, ये जमीन हम नहीं है, अलग है, इसके ऊपर हम बैठे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार ये सत्संग के धरती ने हम लोगों को धारण किया है, वैसे ही पृथ्वी से लेकर वायु पर्यंत सबको परमात्मा ने धारण किया है, परमात्मा में कल्पित है, इसलिए परमात्मा कैसा हो। जिस प्रकार ये भूतल हम नहीं है, हम भूतल नहीं है, इसलिए हम बता रहे न पवनो न नभा, आकाश में नहीं है। तो यहां जिज्ञासा हो सकती है, परमात्मा आकाश भी नहीं है, किंतु शास्त्र में उसको आकाश शब्द भी बता दिया है, बृहदारण्यक उपनिषद। राजा जनक के सभा में जिज्ञासु गार्गी भी बैठी थी, गार्गी ने प्रश्न किया था याज्ञवल्क्य से, हे याज्ञवल्क्य, ये स्थूल जगत को धारण करने वाला ये सूत्र आत्मा किसमें वो तप्रोत है, किसमें आश्रित है? गार्गी ने प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी आकाश में प्रतिष्ठित है। तो आकाश परमात्मा क्यों नहीं हो सकता है? तो इसलिए आकाश परमात्मा होगा, इसलिए निषेध कर रहे आकाश की परमात्मा है। वहां जो आकाश बता दिया, ये भूताकाश में तीन प्रकार के आकाश माना है, एक नहीं। हमारे शरीर के अंदर षट चक्र है, छह चक्र है, कंठ पर्यंत पांच चक्र माना जाता है। कंठ में विराजमान जो चक्र है विशुद्ध चक्र है, आकाश तत्व माना जाता है, भूताकाश, मूलाधार से लेकर कंठ तक, मूलाधार में ही पृथ्वी तत्व माना है, कंठ में आकाश तत्व माना है, कंठ से लेकर भ्रूण मध्य तक है आज्ञा चक्र है, वहां तक हमारा चित्त विशेष रूप से घूमता है, उसको बोलते चित्त आकाश। एक भूताकाश हो गया, एक चित्त आकाश हो गया, और तीसरा एक आकाश है आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्र दल में रहता है, ये चिदाकाश है। इसलिए वहां जो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया था, ये भूताकाश को लेकर नहीं, चिदाकाश को लेकर। और भगवान राम जी यहाँ निषेध कर रहे भूताकाश को, पांच भूतों में जो आकाश है वो मैं नहीं, मैं तो चिदाकाश हूँ, भूताकाश नहीं। इसलिए बोले ना नभा न प्राणो, मैं प्राण भी नहीं हूँ, क्योंकि प्राणस्य प्राणा केन उपनिषद में बता रहे हैं, प्राण को भी सत्ता देने वाला, प्राण को चेतना देने वाला हूँ, प्राण को धारण करने वाला मैं, इसलिए प्राण भी नहीं, न मनः, मैं मन भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे अस्तित्व में ही मन चिंतन करता है, मेरे अस्तित्व में मन विचार करता है, मेरे अस्तित्व में मन इंद्रियों को प्रेरणा भी देता है, इसलिए मन भी नहीं, व्यक्तम व्यक्त भी नहीं है, नाम रूप से रहित है। जहाँ नाम और रूप होता है वही व्यक्त माना जाता है, न शब्द न स्वर्श, मैं शब्द भी नहीं है स्वर्श भी नहीं है, क्या शिव केवल हम, केवल चैतन्य है, सबका अधिष्ठान है, न उसमें कोई नाम है न कोई रूप है, केवल अस्थि भाति प्रिय के द्वारा ही व्यवहार किया जाता, ऐसे ही मेरा स्वरूप है हनुमान, वही परमात्मा है, वही तेरा भी स्वरूप है, वो सबका स्वरूप है। आगे हम कर विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मनि मूर्तिभेदविहारिणि योगमर्यादाविहाय दक्षिणामूर्तये नमः।